Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym telewizor LG 55 cali 4K za 1599 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2109 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości. Na początek modernizacja bloków z wielkiej płyty. Zainwestowaliśmy w edukację 4 razy więcej niż nasi poprzednicy, mówi minister edukacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski na linii frontu wręczył złote gwiazdy bohaterom Ukrainy. Program Przyjazne Osiedle, czyli kolejny konkret Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił premier Mateusz Morawiecki. To pierwszy punkt programu wyborczego partii rządzącej. Zakłada on modernizację i rewitalizację tysięcy bloków w osiedlach z wielkiej płyty. Wszystko po to, by poprawić poziom życia mieszkańców tego typu osiedli. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, w jaki sposób program będzie finansowany. Ten program będzie składał się z finansowania ze środków krajowych, rządowych, budżetowych, to po pierwsze. Realizatorem tego programu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który przetarł już szlaki w realizacji tego typu programów. Nazywamy je programami inwestycji strategicznych. Program Przyjazne Osiedle zakłada budowę wind, miejsc garażowych, termomodernizację, rozwój przestrzeni zielonych, budowę placów zabaw i boisk. Mieszkańcy Lublina do pomysłu podchodzą entuzjastycznie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. Rzeczywiście będzie bardzo ciężko już tutaj mieszkać bez tej modernizacji. Miejsca parkingowe by się przydały, bo tak ciężko jest zaparkować wieczorem, jak się wróci. Bo już pozajmowane wszystko. Bardzo by się przydała modernizacja tych wieżowców, bo mieszkać w nich to jest tragedia. Dopłaty mamy niesamowite do centralnego. Każdy chyba. I szczególnie narożne mieszkania, bo to były pierwsze wieżowce, które były tu ocieplane. Więc w tej chwili tam już chyba tego steropianu to nie ma. W blokach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. A za kilka minut partia rządząca przedstawi drugi punkt swojego programu wyborczego. Rząd PiS-u inwestuje w edukację. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że od kilku lat nieustannie wzrastają nakłady na edukację. Zainwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową, która jest zadaniem własnym samorządów, 13,7 miliarda złotych. Dzisiaj otwieraliśmy nową szkołę specjalną w Węgrowie, 13 300 tysięcy złotych z rządowych funduszy. Nasi poprzednicy zainwestowali 2 miliardy 900, to jest ponad czterokrotnie mniej. Subwencja oświatowa zwiększona o 25 miliardów, będzie zwiększona o kolejne rekordowe miliardy złotych w przyszłym roku. Laptopy dla każdego czwartoklasisty, kolejny blisko miliard. Bon 2,5 tysiące złotych na laptopa dla nauczyciela, kolejne setki milionów złotych. Według danych Ministerstwa Edukacji w tym roku szkolnym naukę rozpoczęło ponad 4,5 miliona dzieci i młodzieży. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zapewni bezpieczeństwo i lepszą opiekę seniorom, mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. Wczoraj prezydent podpisał ustawę, która zakłada m.in. utworzenie 300 centrów zdrowia dla seniorów 75+. Nowe przepisy zapewniają kompleksową opiekę medyczną osobom starszym, mówiła w TVP Info Katarzyna Sójka. Jest to forma kompleksowej opieki lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, psychiatry, którzy mają właśnie w odkreślonym wieku, powyżej 75 roku życia, właśnie w kompleksowy sposób zadbać o pacjenta. Nowa koncepcja opieki nad seniorami zakłada również zwiększenie liczby szpitalnych oddziałów geriatrycznych. Polskie spółki zbrojeniowe podpiszą porozumienie o rozpoczęciu współpracy przemysłowej. Według ustaleń informacyjnej agencji radiowej umowa będzie przewidywać przygotowanie dla polskich sił zbrojnych nowego produktu, jakim ma być konstelacja satelitów radarowych. Do tej pory rodzime spółki nie posiadały takich kompetencji. Dokumenty mają zostać podpisane podczas ruszających dziś targów obronnych w Kielcach. W uznaniu zasług na froncie prezydent Wołodymyr Zełenski wręczył ponad 50 złotych gwiazd bohaterom Ukrainy. Ukraiński przywódca odwiedził linię frontu w rejonie Doniecka i Zaporoża. Uhonorowałem naszych lekarzy wojskowych i wyraziłem wdzięczność i uznanie zespołom punktów stabilizacyjnych. To wspaniali ludzie, którzy ratują życie bohaterskim żołnierzom. To jest właśnie prawdziwy, ukraiński, kozacki duch. Nasi żołnierze, kiedy zaleczą rany, powracają na front do swoich towarzyszy broni, aby dalej niszczyć okupanta. Miałem zaszczyt podziękować żołnierzom, docenić ich odwagę. Heroem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował też wszystkim, którzy walczą za Ukrainę, wspierają kraj w walce z rosyjskim okupantem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczny dzień, dzisiaj bez opadów, a na termometrach od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich około 19. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. Interakcja między ludźmi bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Amerykańscy naukowcy zwrócili uwagę, że kasy samoobsługowe mogą zwiększać poczucie osamotnienia. A Państwa komentarze? Czasami się zastanawiam, czy te kasy samoobsługowe to nie jest takie zaciskanie sobie pętli na szyi troszeczkę, żebyśmy kiedyś się nie obudzili w takiej rzeczywistości, że w sklepie nie będzie pracownika i trzeba będzie samemu wszystko zrobić. Ale są też takie sytuacje, w których kasjer, kasjerka są niezbędni. Kiedyś właśnie chciałem zrobić zakupy i pozbyć się takich drobniaków, bo pełna kieszeń była i niestety nie udało mi się, bo zabrakło grosika i nie mogłem transakcji zakończyć. Pani by powiedziała, że przynieś pan następnym razem ten grosik, dosłownie. A kasa automatyczna niestety nie mogła zakończyć transakcji. I bardzo często działa to też w drugą stronę, nie mam grosika. A my zachęcamy Państwa do interakcji. Tych powodów codziennie jest wiele. Niedługo także mecz polskiej reprezentacji, więc okazji do komentowania będzie sporo. Miejmy nadzieję, że w takim dobrym kontekście. My zajmiemy się za kilka minut wywiadem, którego udzielił Robert Lewandowski. This is how you remind me. This is how. Robert Grzędowski w naszym studiu ponownie. Witamy, witamy. Dzień dobry. No i wywiad, oczywiście tutaj komentarze w internecie, ale nie tylko. Ludzie o tym rozmawiają. Jest głośno. Tak, chodzi o wywiad z Robertem Lewandowskim przed meczem, także zdaje się z Wyspami Owczymi, między innymi. Z Farerami, tak? Z Farerami. Możemy też w ten sposób. I tutaj zarzuty pod adresem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale także kolegów z drużyny. Chyba personalnie jakoś tak specjalnie się nie odniósł. No, tylko też ogólnie częściowo, tendencje. Chociaż głównie ogólnie. W telegraficznym skrócie to zamieszanie wokół kadry zaczęło się na Mistrzostwach Świata w Katarze w grudniu od słynnej afery premiowej, która miała podzielić drużynę i skończyło się przegraną 1-3 w 1/8 finału z Francją. Bo oni wtedy już dzielili skórę na niedźwiedziu. Tak to wyglądało, przynajmniej według mediów. Rozbieżne tłumaczenia prezesa związku i kapitana Lewandowskiego, zresztą ze zmianami zeznań, dolewały wtedy oliwy do ognia. Temat ucichł, ale po kilku miesiącach przyszedł mecz z Mołdawią w Kiszyniowie i blamasz reprezentacji Polski przegrana po fatalnej drugiej połowie. No i znów mija wiele wakacyjnych tygodni. Temat jest nieco bardziej zamieciony pod dywan, ale tuż przed zgrupowaniem Robert Lewandowski udziela głośnego wywiadu meczykom.pl oraz Eleven Sports. Dostało się prezesowi i związkowi między innymi za zapraszanie tak zwanych weselnych wujków na mecze jednym samolotem z piłkarzami. Dostało się samym zawodnikom kadry za brak odwagi i zrzucanie odpowiedzialności za wynik tylko na pana Roberta. No i dostało się także bramkarzowi Łukaszowi Skorupskiemu, który miał kłamać w sprawie afery premiowej. Zgrupowanie zaczęło się wczoraj, a na konferencji prasowej bardzo mało było o najbliższym meczu z Wyspami Owczymi. Dużo o sprawie głośnego wywiadu znów wypowiedział się Robert Lewandowski. Czułem wewnętrzną taką potrzebę wypowiedzenia tego na głos, wiedząc też, że będzie chwila na to, żeby nad tym się zastanowić, pomyśleć, no bo tak naprawdę mamy 2 dni i mamy mecz, więc to zdawałem sobie z tego sprawę, że czasami słowa wypowiedziane głośno mają większy efekt. Wierzę w to, że ten wstrząs i powiedzenie prawdy przede wszystkim, wierzę w to, że to ma sens na to, żeby reprezentacja przede wszystkim po tym trudnym meczu i przegranym meczu z Mołdawią, charakter, który mamy, ukształtowała ten charakter i żeby to był moment przełomowy. Wierzę w chłopaków, wierzę w tą reprezentację. Wiemy, że jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. No i brzmi to trochę, przyznaję, jak zarządzanie przez kryzys. Wywołać szok, zmusić do refleksji w takim publicznym wystąpieniu. Tylko pytanie, czy nie warto było porozmawiać o tym z samymi piłkarzami w tym tonie, choć nie możemy wykluczyć, że Robert Lewandowski z kolegami wcześniej właśnie w takim tonie rozmawiał. Robercie, szok jest wtedy, kiedy my siedzimy przed telewizorami, oglądamy, co się dzieje, no i gra wygląda tak, jak wygląda. To wtedy jest szok dla wszystkich, bo nazwiska naprawdę są tutaj znamienite, jeśli chodzi o grę w różnych klubach. A ostatecznie okazuje się, że jeśli chodzi o polską reprezentację i drużynę, to tutaj takiego zgrania nie ma. Jest trochę taka tendencja, jak kiedyś dawno temu na lekcjach WF-u w szkole podstawowej: Macie, grajcie, Robert może strzeli. No, mniej więcej tak to wyglądało. Zresztą o tym mówił właśnie Robert Lewandowski, że to ta odpowiedzialność spada tylko na niego i to mu się nie podoba. Do kadry przy okazji tego zgrupowania wrócili pomijani dotychczas przez selekcjonera Fernando Santosza doświadczeni Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. I ten drugi wczoraj mówił tak. Przed nami teraz są bardzo 2 ważne spotkania i musimy się na tym skoncentrować, skupić. I po prostu już to, co już było, to już minęło, więc trzeba teraz patrzeć do przodu, patrzeć pozytywnie. Są 2 bardzo ważne spotkania, które musimy wygrać i oczywiście dobrą atmosferę zawsze robią wyniki. Czyli kij został włożony w mrowisko, ale teraz odcinamy wszystko grubą kreską i idziemy do przodu. Bo jednak trzeba, żeby wyciągnąć wnioski, to trzeba bardzo dobrze przeanalizować to, co za nami, a to, co za nami, może ewentualnie utorować drogę do być może jakichś sukcesów albo do zmiany, może tak delikatnie na razie. Wierzę, że to zgrupowanie w Warszawie jest okazją do tego, by piłkarze to sobie przegadali i właśnie takie wnioski wyciągnęli. Fakt, z Wyspami Owczymi i z Albanią Polacy powinni jednak wygrać, co może zbudować atmosferę wynikami. Choć Karol Świderski zapewnia, że atmosfera już jest dobra tak jak zawsze, więc trzeba tylko wyjść na boisko i grać. Myślę, że najważniejsze będzie to, żebyśmy pokazali nasze umiejętności i jak potrafimy grać w piłkę, a wtedy na pewno ten wynik będzie dla nas korzystny. No i oby to się udało, bo jeśli jednak się nie uda, no to obawiam się, że afery i aferki wrócą na tapet. Zdecydowanie bardziej komfortowe dla kibiców i samych piłkarzy byłoby analizowanie dobrej gry niż analizowanie przyczyn słabej gry i dochodzenie, kto nie wziął odpowiedzialności, a powinien. Przypominam mecz z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji Euro w czwartek, spotkanie z Albanią wyjazdowe w niedzielę. Każdy z nich potrafi grać w piłkę, bo w ten sposób zarabiają na życie, ale pytanie, gdzie jest ta drużyna? Czy uda się ją stworzyć? Odpowiedzi już w tym tygodniu. program Trzeci Polskiego Radia. Szmołt od lutego w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o LPT. Aktualnie na miejscu trzecim. Głosowanie trwa. Zapraszamy lpt.polskieradio.pl. A przed nami kolejne tematy, m.in. włoski pomysł na ograniczenie używania słów wulgarnych i komentarz w sprawie wywiadu, którego udzielił Robert Lewandowski teraz. Ten człowiek, proszę mi wierzyć, zdajcie sobie państwo sprawę i troszkę respektu, jeżeli chodzi o polskie piłkarstwo w wymiarze globalnym, nikt więcej niż on nie osiągnął, tak? Nikt. I musicie państwo to absolutnie uszanować. Ten człowiek się nie minął z prawdą, absolutnie. Tylko w mojej ocenie użył zbyt mało dosadnych słów po prostu. To a propos dosadnych słów, to jeszcze się tym zajmiemy. Jest pewien włoski pomysł, a zresztą pan Robert powiedział także o tym, że trzeba być szczerymi. Ta szczerość w takim wydaniu akurat się należała. 25 minut po siódmej. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change.

Poranny raport z polskich dróg. Pół godziny do ósmej. Czyli Radio Nawigator Trójki i Monika Gniewaszewska. Oj, przybyło nam samochodów. Zaczynamy od północy kraju, bo tutaj te korki się powiększyły. I tak też nowy pojawił się na obwodnicy Trójmiasta na S6. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Gdańsk-Kowale i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe. Ten jest remontowany, to już wiecie Państwo z naszej anteny. I ten korek mamy na jezdni w stronę Łodzi. Pojawił się zator też na S7. To nietypowe miejsce, bo kierowcy zatrzymują się na S7 jadąc w stronę Elbląga, przed węzłem Gdańsk-Lipce i 5 kilometrów pokonują w takim spowolnieniu i korku po węzeł Gdańsk-Port. Korki mamy też oczywiście na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy na S8, ale to tradycyjnie jezdnia w stronę Wrocławia, ale pojawił nam się też zator i spowolnienie niewielkie na razie na węźle Konotopa. To jest zjazdy z A2 i z S8. No i też południe kraju. Tutaj bardzo zakorkowana nam się zrobiła obwodnica Krakowa. Kierowcy zatrzymują się na jezdni w stronę Katowic na węźle Kraków-Południe i jadą w korku po węzeł Kraków-Mirowski. Na razie nie najgorzej wygląda sytuacja na Śląsku, choć uwaga, bo mocno zakorkowana jest trasa S86 Sosnowiec-Katowice, zwłaszcza jezdnia w stronę Katowic. Te informacje przygotowała Monika Gniewaszewska. Kolejny raport z dróg za godzinę, a teraz... Skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała polepszenie diety pacjentów w szpitalach. W materiale w mediach społecznościowych poinformowała, że NFZ przekaże dodatkowe dofinansowanie na ten cel. O szczegółach nowej inicjatywy programowej PiS-u mówiła kilka minut temu na antenie Polskiego Radia 24 poseł Joanna Lichocka. Dobry posiłek jest programem, który chcemy wdrożyć bardzo szybko, rocznie chcemy wydawać na to 1 mld zł, po to, żeby poprawić jakość posiłków w szpitalach, ale też, żeby były tam w ramach tego programu możliwa dostępność porad dietetyków dla osób, które są obecne w szpitalach, potem wracają do zdrowia, to wymaga odpowiedniej zwykle diety. Lepsza jakość posiłków w szpitalach to kolejny element programu wyborczego PiS-u po zapowiedzianych wczoraj inwestycjach w osiedla mieszkaniowe. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un chce spotkać się w Rosji z Władimirem Putinem w celu omówienia sprzedaży Moskwie broni, oświadczył Biały Dom. Jak już wcześniej mówiliśmy, negocjacje w sprawie broni między Rosją a Koreą Północną aktywnie postępują, podkreśliła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson. Wiemy, że Kim Jong-un chce kontynuowania tych negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji, dodała. W Katowicach rozpoczyna się drugi międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Zgłosiło się do niego niemal 600 muzyków. Organizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia konkurs odbywa się co 5 lat w 4 kategoriach wykonawczych. Fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy i głos. To był skrót serwisu Trójki. Który przygotował i przedstawił Filip Jarek, a w naszym studiu już Sylwia Zadrożna. Sponsorem audycji jest Orlen. I ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Po wakacjach zbiera się dziś Rada Polityki Pieniężnej, aby zdecydować o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że Rada rozpocznie cykl cięcia stóp, a to z powodu obniżającej się inflacji. Ernest Pytlarczyk z Banku Pekao S.A. uważa, że obniżka wyniesie ćwierć punktu procentowego. Ona została w dużej mierze już zapowiedziana przez prezesa NBP. Został postawiony warunek jednocyfrowej inflacji. Są już miary inflacji, które są jednocyfrowe, na przykład taka miara z wyłączeniem cen administrowanych. No i przede wszystkim mamy trend dezinflacyjny, który wzmacnia się z miesiąca na miesiąc. Widzimy, że te wzrosty cen hamują. Decyzję Rady poznamy jutro. Tymczasem w Hiszpanii ceny oliwy z oliwek z powodu suszy i upałów są najwyższe od dekady. W sierpniu za jej litr trzeba było zapłacić od 10 do 13 euro. Hiszpania jest największym na świecie producentem oliwy z oliwek. Wytwarza blisko połowę światowej produkcji. Bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy i walka z dezinformacją to najważniejsze tematy 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W rozpoczynającym się dziś wydarzeniu udział ma wziąć rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów z całego świata, mówi Michał Różycki z Instytutu Studiów Wschodnich. Mamy ponad 550 wydarzeń, to jest absolutny rekord, ale nie tylko to jest rekordowe. Mamy również rekord frekwencji, będzie to minimum 5200 gości. Mamy również najwięcej redakcji, jest to ponad 100 redakcji. My również tam będziemy, aby na bieżąco informować Państwa o tym, co się dzieje na forum ekonomicznym w Karpaczu. Zarząd PGE przyjął uchwałę uchylającą aktualizację strategii grupy. Polska Grupa Energetyczna wyjaśniła, że decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której mają być przeniesione wszystkie aktywa węglowe spółek energetycznych. Dolar kosztuje dziś rano 4,14 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,23 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Wtorek słoneczny i ciepły, na zachodzie nawet 26 stopni. Temperatura wahać się będzie od 22 na południowym wschodzie do 26 właśnie na zachodzie. W centrum kraju można spodziewać się 24, a nad morzem 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Mówiliśmy o sporcie, o wywiadzie, o piłce nożnej. To zawsze generuje emocje. Państwa komentarze. Dla Roberta jak najbardziej należy się szacunek za jego osiągnięcia, natomiast jeżeli nie nadaje się on na lidera, bądź w pełni się nie czuje, powinien po prostu przekazać jakąś pałeczkę. Z jego doświadczenia na pewno może on wyciągnąć taką osobę na jego miejsce po prostu. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. To cała ja, to właśnie ja. Królowa łez, królowa strat. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Cool. kto przeklina, płaci. Na takie niecodzienne rozwiązanie zdecydowano się w barze we włoskim miasteczku Treviso. Rodzinny interes chce promować bycie kulturalnym. Wszystkich klientów, którzy wybierają się do lokalu, wita właśnie taki napis przy drzwiach. Ile trzeba płacić? Menedżerowie lokalu Daniela i Michele Muledda postawili na blacie swojego baru tabliczkę z napisem jedno przekleństwo, jedno euro. Trzy przekleństwa, 2,5 euro, czyli jest promocja. Może zadziałać jak zachęta. Przekleństwo ad persona 5 euro. Powiedzmy, że pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy wróciłem z wakacji i w barze było dwóch klientów, którzy prowadzili ożywioną dyskusję, przeplataną przekleństwami. Wszystko obok dziecka, które było z matką, wyjaśnia córka właścicieli Kamila. Zebrane środki właściciele restauracji przekażą na cele charytatywne. Bezkarnie można używać kurza stopa, motyla noga. Ciekawe, jak to by było po włosku. Proszę Państwa, może by ten pomysł zmodyfikować i dopłacać za kreatywne użycie innych słów w miejsce tych, które pochodzą z zasobów wulgaryzmów. W sprawie kreatywnych zastępników 2 2 i 7 3 oczywiście. Na zegarze 18 minut do godziny 8. Kwadrans do 8, pora na trójkę. W kalendarzu dzisiaj dzień dobroczynności, pora na poranny felieton. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Dobroczynności, a zatem chciałbym opowiedzieć o dobroczynności właśnie, ale też o pewnym pałacu oraz o imć panu Zagłobie i o małpach. Czy da się to wszystko połączyć, zapytacie Państwo, a ja odpowiem, da się, miejsce, bowiem miejsce właśnie jest tu kluczem. No miejsce, czyli budynek z napisem Res Sacra Miser, co po łacinie oznacza ubogi rzeczą świętą. Chodzi tu o siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, mieszczącą się w pałacu od 1818 roku, w Pałacu Kazanowskich, tak on się nazywał, ów pałac. A nazwa skąd? Otóż w 1632 pałac, który należał wcześniej do króla Zygmunta III Wazy, a później do jego syna królewicza Władysława, został przekazany w darze Kazanowskiemu. Królewicz Władysław przyjaźnił się z tymże Kazanowskim i po prostu, o, dał mu taki prezent. Któż by nie dawał czasem pałacu w prezencie swemu przyjacielowi. No, tenże pałac Kazanowskich ucierpiał niestety mocno w trakcie potopu szwedzkiego. To toczyły się tutaj zażarte walki o ten pałac i to tutaj na scenę wkracza nasz Zagłoba. Otóż właśnie w Pałacu Kazanowskich, a obecnym, przypomnę, budynku Towarzystwa Dobroczynności, umieścił Henryk Sienkiewicz słynną scenę walki Zagłoby z małpami. Oto imć pan Onufry, gdy zobaczył małpiszony w klatce, w zwierzyńcu pałacowym, westchnął: simie czy diabły? I chyba widząc w nich diabły właśnie, ruszył do klatki z szablą. Lecz małpy rzuciły się na niego, obłapiły go ze wszystkich stron, aż musiał wrzeszczeć o pomoc. Mości panowie, ratujcie! I dopiero Roch Kowalski uwolnił wuja z małpich uścisków. Tak to uczynił ów Roch, jak nic, dobry uczynek w stronę wuja. Dobroczynność to czynienie dobra i dlatego myślę, że Towarzystwo Dobroczynności mieści się w doskonałym miejscu. W końcu pomoc tam zawsze nadchodzi. Wystarczy zawołać za przykładem Onufrego Zagłoby. We'll be right back. jednym z włoskich barów jest obowiązek płacenia za używanie słów wulgarnych. Dochód przekazywany jest na cele charytatywne, ale wulgaryzmy zbyt często używane zużywają się, tracą swoją moc, wręcz stają się przecinkami, co nie do końca dobrze świadczy o zasobie słownika danej osoby. Jakie słowa mogą przyjść nam z pomocą? Myśmy w zeszłym roku na wakacjach z dziećmi stwierdzili, że nie ma jak staropolszczyzna i tak w ciurności, do krotce funkcjonują, są fantastyczne, a przy tym polskie. Pozdrawiam. Czyli jakby to było, proszę państwa, do krotset toż to prawie ósma, a konkretniej za niespełna 8 minut. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.